mym wrogom cieszyć się z mojego powodu. Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, wyprowadziłeś moją duszę z piekła, zachowałeś mnie przy życiu, abym nie stąpił do dołu. Śpiewajcie Panu, święci Jego i wysławiajcie Go, wspominając Jego świętość. Jego gniew bowiem trwa tylko chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Choćby płacz trwał przez noc, rankiem nastanie radość. Powiedziałem w czasie mej pomyślności, nigdy się nie zachwieję. Panie, w swojej łaskawości umocniłeś moją górę, ale gdy ukryłeś swoje oblicze, zatrwożyłem się. Wołałem do Ciebie, Panie, modliłem się do Pana. Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym stąpił do dołu? Czy proch będzie Cię chwalić? Czy będzie głosić Twoją prawdę? Usłysz, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim pomocnikiem. Mój płacz zmieniłeś w taniec. Zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś mnie radością, aby moja chwała śpiewała Ci i nie milkła. Panie, mój Boże, będę Cię wysławiać na wieki. I co? Radosny psalm, prawda? Kochani, bywają takie chwile w życiu dzieci Bożych, każdego człowieka, że rzeczywiście przychodzi ten, jak tu psalmista pisze, ta noc, tak, ten mrok, w którym jest trwoga, jest jakaś trwoga, jakaś chwila, w której nie czujemy się dobrze, nie czujemy się bezpiecznie, brakuje tej radości. Ale Słowo Boże przekonuje nas, że w Bogu, naszym Panu, każda ta chwila ma swój koniec i zamieni się w radość. I to nie jest tylko ten psalm. Cała historia zbawienia, historia odkupienia ma swój finał, ma swój koniec w radości. Dzisiaj rano sobie myślałem, jak to jest, że są ludzie, którzy całe życie mają tą radość, prosperują w dobroci, w jakimś takim, wiecie, powodzeniu, a gdzie indziej są ludzie, którzy, nie wiem, z dzieckiem na ręku muszą uciekać, bo wojna. Albo inaczej, ktoś jest zdrowy, piękny, na przykład młody, a kto inny cierpi chorobę. I jak to wszystko pogodzić ze sobą w obrazie dobrego, kochającego, wielkiego Boga? Na dzisiaj mam jedną odpowiedź na to, że rzeczywiście nasze życie to są pewne dzieje, to są etapy, to są chwile, w których jest radość i chwile, w których jest smutek. To czasem jest choroba, a czasem jest zdrowie. Czasem jesteśmy bliscy śmierci, albo nasi bliscy są bliscy śmierci, a czasem się cieszymy przy stole i jest dobrze, tak? Mamy ze sobą społeczność, wszyscy się cieszą. Kochani, chcę, żebyśmy dzisiaj, gdy będziemy chwalić Boga, wspomnieli na tych z nas, którzy mają się gorzej. Mamy chorych wśród nas. Mamy tych, którzy się czują dzisiaj słabo, nie mogli przyjść. Wśród nas też są tacy, którzy przechodzą może te chwile zwątpienia. Mają akurat właśnie tą noc. Może nie ma ich z nami już dłuższy czas. I gdybym nie miał wiary w to, że ten finał naszej historii będzie pomyślny, to może bym tak jak w świecie kiedyś myślał, ślepy los, może się uda im, może się nie uda. Może się wyliżą, może się nie wyliżą, a może mnie jutro trafi ta noc i się nigdy nie skończy. Ale wiem, że tak nie jest. I dzisiaj chcę się tym z wami podzielić. Może nie wszyscy akurat tak myślicie jak ja, ale ja tak myślę. Ja widzę w Słowie Bożym, kochani, zawsze, zawsze dobry koniec. W naszym Panu koniec jest dobry, bo koniec to On. On jest początkiem, On jest końcem. Nie ma mowy, żeby życie dziecka Bożego skończyło się źle. Nie ma mowy, żeby noc albo ta chwila zwątpienia, utrapienia przeciągnęła się na poranek. W świecie też śpiewają, że po nocy nastaje dzień. My to znamy ze Słowa Bożego. Módlmy się dzisiaj, kochani, za tych, którzy są właśnie w tym mroku. Pomyślmy i o nich i wysławiajmy Pana za to, że i dla nich zgotował dobry koniec. I oby jak najszybciej przyszło zdrowie, przyszła radość, społeczność dla nas wszystkich. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy polegać na Tobie w naszym życiu, że mamy dobrego Boga, który umiłował nas, który obiecał nam w Jezusie Chrystusie wszelkie błogosławieństwo niebios. Dziękujemy, że obiecałeś nam, że nas nigdy nie porzucisz i nie opuścisz, że Twoja wierność będzie towarzyszyła nam po wszystkie dni naszego życia. I prawdziwie czasami przychodzi nam przechodzić przez ciemną dolinę. Przychodzą trudne chwile w naszym życiu. I wtedy nasza wiara czasami jest zachwiana, nasza ufność ogarnia nas lęk. Do naszych serc wkrada się zwątpienie. Potrzebujemy, Panie, w takich chwilach szczególnie Twojej łaski, Twojego ratunku, Twojej pomocy. I modlimy się o tych wszystkich z nas, którzy przechodzą przez te trudne okresy w swym życiu. Panie, czy jest to jakaś duchowa udręka? Czy są to rodzinne problemy? Zdrowie? Problemy finansowe? Wrogość ludzi wokół? Panie, składamy nasze życie w Twoje ręce. Tak jak obiecujesz, nie zostawisz nas, nie opuścisz, ale będziesz z nami w tych ciemnych chwilach, gdy będziemy szli przez wodę, gdy będziemy szli przez ogień. Ty obiecałeś, że nas ta woda nie zaleje, że ten ogień nas nie spali, ale że Ty nas przeprowadzisz i wypławisz nas jak złoto, oczyścisz nas jak srebro i w tych doświadczeniach i w tych zmaganiach współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Panie, w tej ufności dziękujemy Ci za wszystko, co dopuszczasz, co sprowadzasz w naszym życiu i co używasz w swojej mądrości, by nas przywieźć bliżej do Ciebie, byśmy mogli, patrząc wstecz, widzieć Twoje wielkie zbawienie, widzieć Twoje dzieła w naszym życiu, Twój ratunek, Twoją pomoc, z którą nigdy się nie spóźniasz. Wielbimy Cię, Panie Boże nasz, że dzisiaj możemy stać tutaj przed Tobą w tym zgromadzeniu, aby jednym głosem, jednym sercem, w jednym duchu uwielbiać Ciebie, wyznając, że jesteś dobry, nawet kiedy tego nie widzimy, nawet kiedy tego nie rozumiemy. Prawdziwie jesteś dobrym, mądrym, sprawiedliwym, kochającym Bogiem. Przyjmij cześć i chwałę z naszych serc, przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Jezu, stoimy przed Twoim tronem, by wyznać, jak bardzo kochamy Cię, jak bardzo pragniemy być blisko Ciebie, by oddać Ci chwałę tak jak Tobie to miłe. Proszę, dopomóż nam, wesprzyj nas w modlitwie. Panie, daj nam serca miękkie, daj nam umysły takie, które będą wspominały Twoje wielkie, dobre dzieła. Panie, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którzy zostali w domach, bo chorują, bo cierpią, bo wątpią. Panie, proszę Cię, daj nam taką społeczność w duchu, byśmy razem przeszli te chwile, byśmy nie zwątpili w Twoją dobroć. Byśmy nigdy, Panie, nie odwrócili się i nie szukali pocieszenia w kim innym, jak tylko w Tobie. Panie Jezu, poszukujemy Twojego uzdolnienia, Twojej pomocy. I dzięki Ci, Panie, że kierujesz nasz wzrok, nasze serca na Twoje Słowo. Twoje Słowo jest prawdą. Panie, nie chcemy nigdy zwątpić w to, co mówi. Mów do nas dzisiaj, Panie Jezu. Prosimy. Prosimy. Amen. Amen. Do Ciebie wnoszę mą duszę, Jahwe Boże mój. W Tobie ufność pokładam, nie, że nie będę zawiedziony. Niech wrogowie moi nie triumfują nade mną. Wszak nie zawiedzie się nikt, kto w Tobie pokłada nadzieję. Alleluja. Zawiodą się ci, którzy niebacznie łamią wiarę. Pozwól mi, Jahwe, poznać drogi Twoje. Poucz mnie o Twoich ścieżkach. Spraw, bym kroczył w Twojej prawdzie i pouczaj mnie. Tyś bowiem Bóg mój i Zbawca. Ciebie wyglądam każdego dnia. Pomnij o Jahwe na swe miłosierdzie i na swoje łaski. Są bowiem odwieczne. Nie chciej pamiętać grzechów mej młodości i moich występków, ale pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego, przez Twoją dobroć, o Jahwe. Dobry jest Jahwe i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą sprawiedliwości i uczy prostaczków swej drogi. Wszelkie drogi Jahwe to dobroć i wierność dla tych, co strzegą Jego przymierza i Jego przykazań. Dla imienia Twego, Jahwe, odpuść mi nieprawość moją, choć jest tak wielka. Któryż to człowiek, co się Jahwe boi? On mu wskazuje, jaką ma obrać drogę. Panie, ja Ci dziękuję za przywilej i łaskę, że mogę być w gronie osób, które Ciebie szukają, których Ty, Panie, wybrałeś i powołałeś. Panie, to jest przywilej być tutaj, w Echerowie, o tym czasie. Móc stać przed Tobą, przed świętym, wszechmocnym i jedynym Bogiem. Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Panie, to jest przywilej i chcę być Ci wdzięczny, Panie. Chcę być Ci wdzięczny razem w tej wspólnocie, Panie. Bo Ty obiecałeś, że będziesz pośród nas, obecny. Oczekujemy i wyglądamy, Panie, Twojej obecności, bo jej bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy tego, żebyśmy to zbawienie, które się dokonało w naszym życiu, żebyśmy my wzrastali, żebyśmy przechodzili z chwały w chwałę, żeby ta Twoja natura Pana Jezusa Chrystusa uzewnętrzniała się w naszym życiu. Dlatego przywilejem i łaską jest to, że możemy siadać u Twoich stóp, Panie. I oczekiwać na Twoje słowo, które będzie pochodziło od Ciebie, które będzie dla nas pokarmem, tym stałym pokarmem, Panie, przez który będziemy wzrastali. Panie, chcemy wzrostu, oczekujemy tego wzrostu i oczekujemy tego błogosławieństwa. Dlatego, Panie, proszę Cię o takie błogosławieństwo, o to namaszczenie, aby to Duch Święty pobudzał i otwierał nasze serca, bo Ciebie bardzo pragniemy i chcemy Cię uwielbić. Bądź przez to uwielbiony, wywyższony. Amen. nam, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam, gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela Bóg nam. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śli. Czy znany Ci Kościół prawdziwy, co słuchaj prawdy się stał, gdzie każdy się czuje szczęśliwy, że Bóg mu zbawienie swe dał. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śli. Czyś słyszał, że dom jest duchowy, gdzie nie ma wyzysku ni zła, gdzie dary w swój sposób cudowny Bóg świętym wybranym swym dał. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śli. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, że miłość zasadą jest tam, gdzie ludzie to bracia prawdziwi, a głową i ojcem Bóg sam. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śli. Pan się wierzony jest nasz, Pan, pośród nas, Pan, Ojcze, pochwalisz nas Przepraszam za chwałą, dziękuję Ci za te dzieci, które są z nami, tak jak było teraz mi siostrę. Ja Ci wdzięczę, serce mi dziękuję, Ojcze, że mogę z Twojej łaski i dzisiaj mogę chwalić. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia, wszystko Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmem dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Amen. Amen. Panie Jezu, tak radujemy się, kiedy widzimy Twoje dzieła w naszym życiu. I zawsze, gdy myślę o tym, jak dobry jesteś pośród tych złych okoliczności na świecie, to widzę, że wiara i ufność, którą mamy, nie jest z nas, że to jest naprawdę Twój dar. Że wlewasz w nasze serca tą ufność, że w Tobie mamy wszystko. I łaska Twoja jest wystarczająca. Panie, prosimy, otwieraj nam oczy, kiedy sami je zamykamy. Kiedy sami spuszczamy wzrok i patrzymy pod nogi. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Podnoś nas, podźwigaj. Jesteś dobrym Bogiem, dobrym pasterzem. Nie dasz nam zginąć. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, żeśmy nas przyprowadził do siebie, że możemy być częścią Twojego ludu, że możemy być Twoim kościołem, ciałem, za które Ty, Panie, dałeś swój chleb, że Ty, Panie, nas wykupiłeś z mocy grzechu, przyniosłeś do swego królestwa, dałeś nam życie wieczne i radość, pokój, pokazałeś nam drogę swoją, drogę do Ojca. Ty, Panie, jesteś zbawcą całego świata. Ty, Panie, wzywasz każdego człowieka, aby przyszedł do Ciebie i w Ciebie uwierzył. Prosimy Cię, Panie, za tymi, którzy jeszcze nie uwierzyli w Twoje imię, nie uwierzyli w Ciebie, aby Ciebie uwielbić, aby oddać Tobie cześć. Prosimy Cię, Panie, abyś dodawał im zrozumienia, abyś namaścił ich oczy, aby przejrzeli. Byś zdjął tą zasłonę, która jest na ich oczach, która zasłania Twą chwałę. Ty, Panie, siedzisz na chorobach pośród. Jesteś tym, który jest na wieki. Tym, który mówi do kościołów. Tym, który przechadza się pośród kościoła. Dziękuję Ci, Panie, że możemy dzisiaj przychodzić każdego dnia i Tobie ufać. Tobie mieć nadzieję. Przyjm naszą modlitwę, Panie, w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Boże. Takie zaufanie mamy do Boga dzięki Chrystusowi. Sami z siebie nie jesteśmy zdolni nawet niczego pomyśleć, bo nasze uzdolnienie pochodzi od Boga. On też uzdolnił nas do posługiwania nowemu przymierzu, które nie polega na literze, lecz na duchu. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Panie, to jest przywilej i łaska, że możemy otwierać Twoje Słowo Boże. Panie, Ci dziękuję za to, że mamy dostęp dzisiaj do Słowa Bożego. Panie, wierzę, że to Słowo jest żywe i skuteczne, skuteczniejsze jak wszelki miecz ogosieczny. Wierzymy, Panie, że to Słowo jest natchnione przez Ciebie. I tak bardzo, Panie, chcę Ci podziękować za to, że tą obietnicę, że dasz nam namaszczenie. Że to namaszczenie, które będzie pochodziło od Ciebie. Pouczy nas o wszystkim. Panie, potrzebujemy Twego objawienia. Potrzebujemy Twego prowadzenia. Panie, widzimy, co się dzisiaj na świecie dzieje. Ile jest podróbki Ewangelii. Panie, ile zborów, które rozpoczynały dobrze, dzisiaj idą w złą stronę. Panie, ja Ci dziękuję za tę społeczność w Becherowie, bo to jest przywilej i łaski. Ja Ci dziękuję za Pawła, Agnieszkę, Panie, Adasia, jego dukie. Panie, za wszystkie osoby, które tutaj prowadzą, podtrzymują tą społeczność, Panie. I za nas wszystkich, Panie. Za nas wszystkich, że Ty nas wywołujesz, Panie, w ten niedzielny poranek po to, żeby tu przyjechać. Ja Ci dziękuję też za środę, bo Ty obiecałeś, że też będziesz pośród nas, kiedy my będziemy spotykali się w Twoje imię, Panie. Chcemy się tych obietnic uchwycić, Panie, bo Ty jesteś żywym, prawdziwym Bogiem. Ty obiecujesz i Ty tego słowa dotrzymujesz. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy tu spotykać się w Twoje imię i dla Twojej chwały. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Tobie za każde jedno zgromadzenie Twoich dzieci. Gdziekolwiek gromadzisz Twój lud, braci i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby się uczyć, aby się budować, aby się zachęcać. Panie, modlimy się o Twoją obecność w mocy Twego Ducha Świętego, o Twoje przemawianie w mocy Twego Ducha. Otwarte umysły, otwarte serca, duchowe zrozumienie, duchowe doświadczenie Twojej rzeczywistości, Twojej prawdy. Prosimy, kochany Panie, błogosław Twój Kościół i przemawiaj do każdego zgromadzenia. Daj Twoje żywe, święte, budujące słowo. Porusz serca. Uwolnij, Panie, z wszelkich więzów. Oczyść z wszelkiego brudu, wszelkiego grzechu. Daj pokutę, daj opamiętanie, szczere nawrócenie do Ciebie. Prosimy, zbawiaj grzeszników. Przywódź, Panie, do opamiętania. Daj łaskę wiary, nawrócenia do Ciebie. Działaj w sercach dzieci, młodzieży. Prosimy, kochany Panie, Twoje łaskawe, pełne mocy Ducha Świętego działanie. I również pośród nas przemawiaj do nas. Daj nam uszy do słuchania. Daj nam łaskę wpatrywać się w cudowne Słowo Twoje i czerpać z tego bogactwa mądrości ku przemianie naszych myśli, naszych serc, naszego życia, ku wydawaniu owocu miłego Tobie, trwałego owocu, pomnażającego się. Prosimy, przemawiaj do nas i dokonuj Twego dzieła w nas w mocy Twego Ducha przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam wszystkich, drodzy bracia, siostry, mili goście. Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem i pragniemy rozważać Boże Słowo, uczyć się Bożych dróg. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Wiem, że oczekiwaliście na pierwszy list i siódmy rozdział, ale mnogość wątków i waga tematu mnie przygniotły na tyle, że nie byłem w stanie na dzisiaj przygotować tego, co planowałem. I jak Bóg pozwoli, mam nadzieję, że za tydzień już dam radę. Nie chciałem tutaj popełnić jakiegoś błędu albo zbyt powierzchownie mówić o tych ważnych sprawach dotyczących rozwodów i powtórnych związków. Nie jakoby ten temat, który teraz poruszymy, był mniej ważny, jednak tamten temat jest jednym z trudniejszych tematów i powiem wam szczerze, że czasami czuję się przytłoczony powagą tego tematu i powagą tego problemu i dlatego ponownie i ponownie proszę was o modlitwę, aby Bóg dał mi łaskę i taką też wolność, której potrzebuję w tym, żeby stanąć przed wami tutaj i dzielić się tym, co Bóg daje mi rozumieć, rozumiejąc, że to moje zrozumienie nie jest ostatecznym zrozumieniem, jedynym właściwym zrozumieniem, ale jest tym, co wierzę, że pomoże nam lepiej uchwycić te sprawy, pomoże nam głębiej nad nimi się zastanowić. I w obliczu tego wszystkiego, co dzieje się w Kościele, tych naprawdę dramatów w tej materii, zająć właściwą biblijną postawę. Dzisiaj również bardzo aktualny temat, temat, który niejako wybuchł pod koniec naszego środowego spotkania i zamierzamy do niego wrócić w najbliższą środę i jemu się przyjrzeć. Natomiast ja dzisiaj chciałbym zrobić moje wprowadzenie do tego tematu, moje, w sensie przedstawienia wam, jak ja widzę ten temat w świetle tego fragmentu, który tutaj brat przeczytał właśnie przed chwilką, gdy modliliśmy się. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, ja przeczytam na razie tylko jeden wiersz, wiersz 17, a później spojrzymy na cały ten rozdział. A Pan jest duchem. A gdzie duch Pana, tam wolność. Myślę, że słabością współczesnego kaznodziejstwa jest głoszenie kazań na podstawie wyrwanych z kontekstu wierszy. Wiele fałszywych nauk, wiele fałszywych koncepcji, wiele błędnych praktyk w Kościele wynika z tego, że ludzie mający często dobre intencje, nie posądzam ich wszystkich o złe intencje, czytają Słowo Boże w taki sposób, jakby każdy wiersz stanowił prawdę samą w sobie, w oderwaniu od tego wszystkiego, co jest wokół. No tak nie jest. Słowo Boże jest całością i każdy wiersz znajduje się w kontekście rozdziału, a rozdział w kontekście księgi, a księga w kontekście całego Słowa Bożego. I jeśli chcemy uniknąć wielu błędów, to winniśmy z uwagą śledzić kontekst, w jakim dany wiersz, dany fragment, dany rozdział się znajduje. W tym wierszu czytamy o wolności. I wolność to jest chwalebna koncepcja. Wolność ma dzisiaj wiele aspektów, wiele oblicz. Mówimy o wolności słowa. Każdy może mówić, co uważa. Mówimy o wolności sumienia, że każdy powinien mieć swobodę decydowania zgodnie z tym, do czego jest przekonany. Mówimy o wolności wyboru, że człowiek ma prawo decydowania o sobie samym. To wyrażenie pojawia się w kontekście aborcji, gdzie kobiecie daje się prawo wyboru zdecydowania o tym, czy urodzi dziecko, które jest w niej, czy też odbierze mu życie, jako że jest to jej ciało. A więc również o takiej wolności się dzisiaj dyskutuje. Przeciwieństwem wolności jest niewola, zniewolenie. I dla wielu z nas jest to obca koncepcja, ponieważ żyjemy w miarę wolnym kraju i większość z nas nie była w więzieniu. Niektórzy z nas odwiedzamy osadzonych tutaj w areszcie w Wejherowie i jakby z rozmowy z nimi i przyglądaniu się ich życiu tam w zamknięciu, bardziej doceniamy tą wolność. Powiem wam szczerze, za każdym razem, jak wychodzę z tego aresztu, to czuję wdzięczność za to, że mogę zdecydować, w którą stronę pójdę, że nie jestem zamknięty w czterech ścianach przez całą dobę, że mogę zdecydować, co zjem, w co się ubiorę, gdzie pójdę, jak spędzę czas. Wielu ludzi na tej ziemi nie ma takiej wolności. Siedzą zamknięci w więzieniach z powodu swoich przestępstw, a czasami z powodu jakiegoś reżimu, z powodu braku tolerancji wobec wiary, jaką mają w swoim życiu, przekonań, jakie mają. Z różnych przyczyn wielu ludzi jest zniewolonych. W takim dosłownym sensie. Myślę, że liczne filmy, książki przybliżyły nam życie czarnych niewolników sprowadzonych z Ameryki, do Ameryki Północnej głównie i pracujących na plantacjach białych osadników. Ludzi, którzy żyli jako własność drugiego człowieka, który nakazywał im, gdzie i z kim mają mieszkać, co mają robić. Ludzi pozbawionych praw, pozbawionych wolności, pozbawionych wyboru o sobie samych. W wielkiej mierze oczywiście, w jakiejś mierze mieli wolność, w co będą wierzyć, czy będą żyli w goryczy, czy będą żyli w przebaczeniu. A więc jakiejś wolności człowiekowi nie można odebrać, ale można go w wielkiej mierze pozbawić wolności. I dla tych czarnych niewolników, dla wielu z nich, wolność była najwznioślejszym celem, dla którego wielu z nich było gotowych oddać swoje życie. A co oznacza chrześcijańska wolność? O czym jest mowa w tym wierszu, który przeczytaliśmy? Myślę, że jest to dosyć dobrze znany wiersz. Niejednokrotnie słyszałem go w kościele. Ludzie wypowiadali go w różnych kontekstach. Dzisiaj pod pojęciem chrześcijańskiej wolności kryją się różne rzeczy. Dla niektórych wolność to przyzwolenie na życie bez moralnych ograniczeń Bożego prawa, zakonu. Wielu ludzi stawia ostry kontrast między Bożym prawem, zakonem, a życiem pod łaską. I mówią, że życie pod łaską to całkowita wolność od przykazań, nakazów, zakazów, tego wszystkiego, co znajdujemy w Bożym prawie. I tutaj znowu cytuję się wyrwane z kontekstu wiersze typu: nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Albo: a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, czy pod prawem. I oczywiście ten wiersz też przydaje się do obrony takiego stanowiska. Chrześcijańska wolność jest czasami przedstawiana jako swoboda podejmowania moralnych decyzji w oparciu o własne preferencje, własne przekonania. Ludzie mówią: nie narzucaj mi niczego, ponieważ nie jestem pod zakonem, ale pod łaską i Duch mnie prowadzi. I ja się modliłem w tej sprawie i mam pokój w tej sprawie i będę robił tak. A poza tym ten brat też się o to modlił i on też ma pokój. I tamta siostra się o to modliła i też miała pokój. Więc na pewno nie może być tak, że oni się modlili i Pan Bóg im źle powiedział. No? Ale ja ci wskażę na tamtego brata i na tamtą siostrę, którzy się modlili w tej sprawie i mają wielki niepokój. A. To co, tamci się źle modlili, uważasz, a twoi się dobrze modlili? Albo ten Bóg jednemu daje pokój, drugiemu daje niepokój w tej samej sprawie? O co chodzi? To jest błędna droga. Wielu ludzi, powołując się na ten wiersz, sądzą, że Bóg jest tak łaskawy, że wszystko toleruje. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Możesz robić cokolwiek, jesteś wolny, by myśleć jakkolwiek, robić cokolwiek. Bóg w swojej łasce daje ci wolność w duchu. Jak ci się chce iść do zboru, to idziesz. A jak ci się nie chce, to się śpi se w łóżeczku, siedź sobie w domu, bo przecież gdzie Duch Pański, tam wolność. Nie będziesz przecież na siłę targał się do zboru. Jak Duch mnie poprowadzi, to przyjdę. Ale jak mnie nie poprowadzi, to co, będę według ciała szedł? Gdzie Duch Pański, tam wolność. Ktoś mówi: nie mów mi, że skoro mój mąż czy moja żona nadal żyją, to ja nie mogę zawrzeć nowego związku. Nie narzucaj mi żadnego zakonu. Ty się trzymasz litery. Nie związuj mnie Bożym prawem, gdyż Duch dał mi wolność. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Mogę robić, co uważam, że jest dobre, co jest słuszne. Czuję się wolny. Dlaczego mi narzucasz? Modliłem się, mam pokój, mam wolność. Dlaczego jakikolwiek człowiek może mi coś narzucać? A więc dla wielu Chrześcijańska wolność to swoboda decydowania o sobie samym. I mógłbym mnożyć przypadki chrześcijańskich anarchistów, którzy pod pozorem wolności, jak mówi Słowo Boże, pobłażają ciału i w konsekwencji stają się niewolnikami grzechu. I mam nadzieję, że naprawdę nie muszę was przekonywać, że jest to zgubna droga. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 13 wierszu mówi, bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. W liście do Rzymian w 6 rozdziale i 1 wierszu Paweł pyta, cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Przenigdy. Jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy? A więc pewne rzeczy dla chrześcijan są absolutnie niedozwolone. Boże prawo, które mówi nam, co jest dobre, a co jest złe, które jest odzwierciedleniem Bożej natury, Bożego serca, Bożej miłości, stawia nam różnego rodzaju ograniczenia. Tak jak ostatnio widzieliśmy, sam Bóg jest ograniczony przez własną sprawiedliwość. Bóg nie może kłamać, Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. Są rzeczy, których sam Bóg nie może zrobić. To nie oznacza, że on nie jest wolny. Jego charakter, jego własna sprawiedliwość go ogranicza. Również my w tym sensie jesteśmy przez Boga ograniczeni dla naszego własnego dobra. I to wynika z naszej natury, nowej natury, która jest na podobieństwo Boże. A więc powinniśmy odrzucić koncepcję anarchistycznej wolności, która łaską usprawiedliwia robienie czegokolwiek ludzie chcą, robienie co komu się podoba. A więc cóż się kryje za tymi słowami, gdzie Duch Pański, tam wolność? W wielu kręgach charyzmatycznych ten wiersz jest wykorzystywany jako przyzwolenie, więcej, zachęta do nieograniczonej i niepohamowanej twórczości w czasie nabożeństwa. Mówią, gdzie Duch Pański, tam wolność, a więc Kościół się zgromadza, jest tam obecny Pan Jezus w swoim duchu, a więc jest wolność. Każdy może robić, co chce. Nie trzymamy się żadnych schematów ani ustalonego porządku, ale każdy robi to, do czego Duch go pobudza. Jak chcesz, to wstawaj. Jak chcesz, to siedź. A jak chcesz, to się połóż. Jak cię Duch pobudza, to śpiewaj. Jak cię nie pobudza, to nie śpiewaj. To módl się językami, to prorokuj, to cokolwiek Duch cię prowadzi. Pełna swoboda. I to się nazywa, gdzie Duch Pański, tam wolność. Im większy harmider, im większy hałas, im większe zamieszanie, tym większe działanie Ducha. Są takie nabożeństwa, gdzie jedni płaczą, inni się śmieją, jedni zataczają się jak pijani, trzęsą się, w hipnotycznym transie wyrzucają z siebie zrozumiałe lub niezrozumiałe słowa i to wszystko bezkrytycznie uznawane jest za przejawy działania Bożego Ducha i wyraz wolności w duchu. Każda muzyka jest dozwolona, każde zachowanie dozwolone, Każdy może powiedzieć, co chce, brak jakichkolwiek ram i ograniczeń. To jest w niektórych myśleniu duchowa wolność. Czy rzeczywiście? Wydaje się, że właśnie w koryńskim zborze były takie koncepcje wolności. I niektóre z ich nabożeństw właśnie tak wyglądały. Harmider, zamęt, jeden przez drugiego, jeden nie patrzy na drugiego. Każdy robi to, co wydaje mu się, że Duch go prowadzi. I apostoł Paweł napomina ich w 14 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc, bracia, 20 wiersz, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W 26 wierszu mówi, cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. A więc tu mamy tą różnorodność działania ducha, ale co Paweł dodaje? Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli ktoś mówi językami, nie wszyscy naraz, nie jeden przez drugiego, ale co tu jest powiedziane? Niech to czyni dwóch, albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A więc mamy tutaj wyraźne granice, w jakich dar ducha mówienia językami ma się odbywać w zgromadzeniu. Dwóch, najwyżej trzech, i to po kolei, ktoś musi to wykładać dla całego zboru, żeby wszyscy rozumieli. W 23 wierszu Paweł mówi, jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? I niejednokrotnie słyszałem takie opinie. Kiedy poszli do zielonoświątkowych zborów, mówili, to banda wariatów. Drą się, nikt nic nie rozumie, hałas, zamęt. I im się wydaje, że to ma być jakimś zbudowaniem. Ludzie niektórzy są wystraszeni czymś takim. Wielu puka się w głowę i mówi, to szaleńcy, tak jak Paweł mówi. Pomyślą, że szalejecie. Ale ktoś powie, no tak, ale jakże ma się przejawić ten dar tłumaczenia, jeśli nie ma tego, nie ma tych, którzy mówią? Przecież muszą mówić, żeby ktoś mógł to przetłumaczyć. Jak będą mówić, to ktoś dostanie dar tłumaczenia i przetłumaczy. Taka jest logika. No ale tutaj Paweł mówi, jeżeli nie ma tego, kto by wykładał, niechaj milczą. Czyli to musi się w inny sposób odbywać. Jeżeli ktoś ma przemawiać w duchu językami, to musi mieć pewność, że ktoś inny ma ten dar tłumaczenia. I wtedy może mówić językami, wiedząc, że jest brat czy siostra, którzy mają dar tłumaczenia. I wtedy jest tłumaczenie tych języków. Jeśli nie ma takiej osoby, tu Paweł o tym wyraźnie mówi, jeżeli nie ma takiego, niechaj milczą. Wiersz 33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg jest Bogiem porządku, nie chaosu, nie harmidru, nie jakiegoś zamieszania, zamętu. Jest Bogiem pokoju. I w Jego zgromadzeniu, w Jego świątyni ma być harmonia, nie harmider. Ma być pokój Boży, nie jakieś poczucie lęku, obawy, niezrozumienia tego, co się dzieje. Paweł mówi, jakże zwykły wierzący, człowiek, który nie ma tego daru mówienia językami, powie na twoje dziękczynienie amen, jeśli nic nie rozumie, co ty mówisz. Ty może mówi pięknie dziękujesz, pięknie wielbisz Boga, Ale on nic z tego nie rozumie, w żaden sposób nie jest tym zbudowany. A tu się zgromadzamy nie dla siebie samych, ale zgromadzamy się dla naszego Pana i dla siebie wzajemnie, aby siebie wzajemnie budować, aby siebie wzajemnie zachęcać. Taki jest cel chrześcijańskiego zgromadzenia. Wiersz 37. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. To bardzo poważne słowo ostrzeżenia dla tych wszystkich, którzy chcą się kłócić z tym i znowu idąc za głosem własnego sumienia czy przekonania, idąc za głosem proroków, idąc za głosem ludzi, którzy namawiają do tego, praktykują to, wchodząc w jakieś szablony kościelne i powielając błędy, które w różnych środowiskach są powielane, musi wziąć sobie do serca te słowa, że jeśli ktoś tego nie uzna, co tutaj Paweł pisze, sam nie jest uznany. I dodaje w wierszu 40, wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. A więc widzimy, że to hasło, gdzie duch pański, tam wolność, w odniesieniu do chrześcijańskich zgromadzeń, by robić co do czegokolwiek duch go pobudza, jest absurdem. Chaos na nabożeństwie nie jest przejawem działania Bożego Ducha, ale przejawem cielesności i głupoty. Oczywiście Duch Boży czasami zakłóca nasz sformalizowany i sztywny porządek, jeżeli takowy mamy. I czasami działa w sposób, który nas zaskakuje i zdumiewa. I chwała Mu za to. I oczywiście jest to pożądane. Jednak wielkim błędem jest podrabianie działania Bożego Ducha przez robienie harmidru i zamieszania. Musimy te dwie rzeczy dramatycznie odróżnić. Pewni ludzie kreują bałagan na nabożeństwie, bo w ich mniemaniu to jest działanie Ducha. Kreują taką swobodę działania i robienia wszystkiego, do czego ludzie tylko się czują, cokolwiek im do głowy przyjdą, bo wydaje im się, że to jest przejawem działania Ducha. I to jest tak naprawdę wykreowane przez ludzką cielesność. W żaden sposób nie wynika to z działania Ducha Świętego. Wróćmy do naszego fragmentu i spróbujmy z Bożą pomocą wejrzeć w jego znaczenie. Jeśli przeczytamy poprzedzające wiersze, zobaczymy, iż Paweł mówi tu o wolności przystępu do Bożej chwały. Przystępu do Boga i Jego chwały, jakiej nie jest w stanie dać nam zakon, czyli Boże prawo. Ta wolność, o której tutaj Paweł mówi, jest rezultatem prawdziwego działania Bożego Ducha w naszych sercach przez objawienie nam Bożej chwały zawartej w Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy ten wiersz w kontekście całego rozdziału i zobaczymy, jakie jest jego znaczenie. Apostoł Paweł zaczyna ten trzeci rozdział słowami: czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? To wynika z pewnego problemu, który zaistniał w Koryncie. Wielu Koryntian pod wpływem fałszywych nauczycieli, którzy tam się pojawili, ludzi, którzy próbowali im głosić inną Ewangelię, ludzi, którzy chcieli zdyskredytować apostoła Pawła, ludzi, którzy twierdzili, że on nie jest w ogóle apostołem, a oni to są prawdziwymi apostołami. Doszło do tego, że apostoł Paweł, który był użyty przez Boga, aby założyć ten zbór, nie był mile widziany w tym zborze. Wielu Koryntian przestało go uważać w ogóle za apostoła. I Paweł mówi: pomyślcie, że przecież wy jesteście rezultatem mojej apostolskiej pracy. Zbór w Koryncie powstał dzięki temu, że Bóg mnie posłał do was jako apostoła. I ja pracowałem, mówi, w jego duchu i wy jesteście tego rezultatem. I teraz się pyta, czy mamy znowu polecać samych siebie? Albo to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was? Albo od was? Ludzie, którzy jeździli w tamtych czasach po zborach, otrzymywali listy polecające od ludzi, których te zbory znały. A więc jeśli apostoł Paweł posyłał Tymoteusza, czy posyłał Sylasa, czy posyłał jakiegoś innego swojego współpracownika do miejsca, w którym nie znali Tymoteusza, nie znali Sylasa, dawał mu list polecający, w którym mówił o nim, że on jest jego posłańcem, jest pracownikiem Bożym. I ci ludzie znali apostoła Pawła i widzieli, że on ma ten list od Pawła i mogli mu ufać. Ale Paweł mówi, czy my potrzebujemy teraz, żeby ktoś nam list polecający do was napisał? Wy jesteście naszym listem, mówi w drugim wierszu. Listem napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija. Duch zaś ożywia. To jest jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, gdzie znajdziemy takie wyrażenie. Jest to jedyne miejsce, na podstawie którego, wyrywając je z kontekstu, możemy naprawdę bardzo pobłądzić. Jeden z pierwszych wielkich myślicieli w Kościele, Orygenes, jeden z tak zwanych ojców Kościoła, na podstawie tego wiersza zbudował teorię, iż literalne zrozumienie Pisma Świętego jest zabójcze, więc każdy fragment Słowa Bożego należy rozumieć alegorycznie. Należy przenieść literalne znaczenie w świat alegorii. I jego interpretacja spowodowała, że przez całe wieki ówczesny Kościół w ten sposób podchodził do Pisma Świętego. A więc w każdym fragmencie Pisma dopatrywano się nie tego literalnego znaczenia, ale szukano w nim jakiegoś głębszego znaczenia, alegorycznego znaczenia, które nazywano duchowym znaczeniem. I tworzono przeróżne dziwactwa. Jak na przykład czytacie to, co Pan Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie. To teraz trzeba wiedzieć, co znaczy ta oliwa, którą Samarytanin wylał na jego rany. Co znaczy to wino, które dał. Co znaczy ten pieniądz, który dał gospodarzowi temu w gospodzie. Co znaczy gospodarz w ogóle. To wszystko ma jakieś większe alegoryczne znaczenie. Tak? Gospodarz to Bóg Ojciec. Te pieniądze to nasze modlitwy. Albo te pieniądze to, albo siamto. Różni ludzie wymyślali różne rzeczy. Ta oliwa to Duch Święty. No wiadomo przecież, oliwa zawsze Duch Święty, nie? A wino? Co to wino? Radość. Nie, wino to modlitwy. Nie, wino to pokuta. Nie, wino i po prostu jakieś wymysły. I z każdym jednym fragmentem w taki sposób czyniono. Bo litera przecież zabija, ale duch ożywia. Czyli rozumiano to w ten sposób, przez błędną interpretację tego wiersza. Ale czy o tym Paweł tutaj mówi? Czy Paweł tutaj mówi o błędzie literalnego czytania Pisma Świętego? Paweł mówi wyraźnie tak. Bóg uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery. A więc tu mamy przeciwstawieństwo mamy nowe przymierze przeciwstawione literze, czyli stare przymierze. Jesteśmy, mówi, sługami ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza. O czym tu jest mowa? Jest tutaj mowa o przykazaniach, tak, które Mojżesz otrzymał wyryte literami na tablicach kamiennych. I o tym tu jest mowa. To jest tutaj ewidentne z kontekstu, o co tutaj chodzi. I mówisz, że ta służba miała swoją chwałę, nawet taką, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza. Czy niedaleko więcej chwały będzie mieć służba ducha? A więc tutaj mamy służbę śmierci, służbę potępienia i służbę ducha, służbę życia, służbę nowego przymierza. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej w chwałę obfituje służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. A więc mamy stare przymierze, które posiadało swoją chwałę, ale kiedy przyszło nowe przymierze, to jego chwała tak dalece większa jest, że tamtej już w ogóle nie widać. Ta jasność i światło i prawda i życie, jakie wynikają z nowego przymierza w Jezusie Chrystusie, przewyższa to wszystko, co było chwalebne w starym przymierzu, co było jedynie cieniem i zapowiedzią rzeczywistości. Jeśli bowiem, wiersz 11, chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoje oblicze, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Czytając cały ten rozdział, widzimy, że apostoł przeciwstawia służbę nowego przymierza służbie starego przymierza, opartego na literze prawa, zakonu. To były przepisy, wymagania prawa, którym ludzie w swojej upadłości nie byli i nie są w stanie sprostać. Boże prawo jest doskonałe, bez wad, ale my nie jesteśmy doskonali. I wszyscy nasi poprzednicy nie byli doskonali. I każdy staje się wcześniej czy później przestępcą Bożego prawa. Nie jest w stanie wypełnić wszystkich wymogów prawa. Niektóre mu się lepiej udaje wypełnić, niektóre gorzej, ale wszyscy w takiej czy w innej mierze przestępują prawa. I w związku z tym to prawo zamiast ich ratować, zamiast ich zbawić, co? To prawo ich potępia. To prawo skazuje na śmierć, gdyż prawo mówi, że każdy, kto przestąpi prawo, zakon, jest winien śmierci. Dlatego jest to nazywane służbą śmierci. Dlatego litera zabija. W takim sensie to jest znaczenie tego. Litera to nie jest spisane słowo Boga, czyli Pismo Święte. Litera to zakon, to Boże prawo, ono jest określane mianem litery potępienia i śmierci. Aby żyć zgodnie z Bożymi wymaganiami, potrzebujemy wewnętrznej siły. Potrzebujemy nie tego na zewnątrz, powiedzenia nam, co jest dobre, co jest złe, w którą stronę mamy iść, a w którą nie mamy iść, to za mało. Potrzebujemy czegoś wewnątrz nas, potrzebujemy siły, która uzdolni nas do prowadzenia miłego Bogu życia. I to daje Duch, Duch Pański. On uzdalnia nas, On przemienia nas, On wnosi w nas życie, dzięki któremu możemy pełnić wolę Boga. I to jest przeciwstawione tej służbie litery zakonu, przykazań, które mówiły wolno, nie wolno, to jest słuszne, to jest dobre. Jak będziesz to robił, będziesz żył, będziesz błogosławiony, ale spróbuj tylko nie zrobić. To będziesz przeklęty. I przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w prawie. To jest służba śmierci, to jest służba potępienia. Niestety, Paweł mówi, miała swoją chwałę, miała swoją wartość, ale nieskuteczną, by zbawić kogokolwiek, nieskuteczną, by kogokolwiek uzdolnić od wewnątrz, przemienić do tego, żeby się podobać Bogu. Natomiast mówi, w Ewangelii, w przyjściu naszego Pana, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, chwała Boża, przy której przez grzech zostaliśmy pozbawieni, zostaje nam w Jezusie Chrystusie przywrócona. Mamy teraz w Jezusie Chrystusie dostęp do Bożej chwały. I to musimy właściwie rozumieć, o jakiej chwale mówimy. Nie mówimy o chwale tylko Boga, ale mówimy o chwale Boga, która staje się naszym udziałem. Nie w tym sensie, żebyśmy my stawali się obiektem chwały, żeby ktoś nam klaskał i przed nami się kłaniał i nas po nogach całował i przed nami wznosił ręce. Nie, nie o takiej chwale mówimy. Mówimy o chwale Boga w Jego charakterze, w Jego majestacie, w Jego dobroci, w Jego sprawiedliwości, w Jego świętości. I my przez Jezusa Chrystusa możemy mieć udział w tej chwale. Możemy doświadczać przemiany z chwały w chwałę w Jego obraz, stawać się coraz bardziej do Niego podobni, gdy poznajemy Boga, gdy zbliżamy się do Boga w Jezusie Chrystusie, gdy przez wypełnienie nas Duchem Jezusa Chrystusa mamy teraz dostęp do tej nowej służby, nowego przymierza, która jest wewnętrzną służbą, która nas przemienia od środka, która nie mówi nam tylko, co jest dobre, a co jest złe, ale która nas wewnętrznie do tego zachęca, która nas do tego popycha, prowadzi. On daje nam chcenie i wykonanie. Przeczytajmy fragment z listu do Efezjan z 5 rozdziału, gdzie apostoł Paweł to pięknie oddaje. Efezjan 5, 25-27. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, lub skazy, lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest Boża wizja chwały Kościoła. Nie chwały, w której jacyś ludzie są wynoszeni i czczeni i podziwiani, ale chwały wolności od brudu, wolności od grzechu, wolności od nieposłuszeństwa, wolności od krnąbrności, wolności od naszego ego, które nas popycha, które nam nakazuje, które nas zniewala. O takiej wolności Słowo Boże mówi. Wolności, by służyć Bogu. Wolności, by podobać się Bogu. Wolności, by odzwierciedlać charakter Boga w tym świecie. Po to Chrystus, umiłowawszy Kościół, wydał samego siebie, aby sobie oczyścić Kościół, uświęcić go, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy, zmazy lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale święty i niepokalany. Podobnie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale mamy tą modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, gdzie On modli się o swój Kościół, modli się o swoich naśladowców. I w tej modlitwie wielokrotnie powtarza się koncepcja chwały. Jezus mówi o chwale swojego Ojca, Jezus mówi o swojej chwale jako Syna Bożego i mówi o chwale Jego uczniów. Kończąc tą modlitwę, Pan Jezus wypowiada taką prośbę, 22 wiersz. Ja dałem im chwałę. Jezus dał swoim uczniom chwałę. Nie taką, żeby im postawiono posągi i teraz, wow, ale ten Piotr to był wspaniały. Ten Piotr, klucze ma takie, taką księgę, taką czapkę, takie szaty. Ja, taka chwała, nie? Nie w tym sensie. Absolutnie nie w takim sensie. Jezus dał swoją chwałę swoim uczniom. Mówi, ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy. O takiej chwale tu jest mowa. Tak jak Jezus jest jedno z Ojcem, tak my w Jezusie Chrystusie jesteśmy jedno ze sobą wzajemnie i jedno z Nim i przez Niego jedno z Bogiem. To jest chwała Kościoła. Chrystus w nas, a my w Chrystusie i przez Chrystusa w Bogu. Dostęp do Boga. Bóg w Kościele. I Kościół, który jest własnością Boga i który ma doświadczenie Boga i żyje życiem Boga. Życie Pana Jezusa na ziemi było chwalebne. Wyrażało pierwotny zamysł Boga wobec człowieka, doskonałe posłuszeństwo. Pan Jezus jako jedyny człowiek nie przestąpił ani jednego Bożego przykazania. On jako jedyny doskonale wypełnił całe Boże prawo. I Ojciec złożył o Nim świadectwo, kiedy powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie, On mi się podoba. On jest doskonały, w Nim nie ma żadnego braku. Życie Pana Jezusa to życie w Bożej chwale, w Bożej aprobacie, w Bożym uznaniu. I to jest prawdziwa idea chwały. Nasza chwała nie jest w uznaniu przez innych ludzi czy nas samych, ale nasza chwała leży w tym, że sam Bóg o nas dobrze myśli i sam Bóg o nas dobrze mówi. A Pan Jezus mówi, że są ludzie, którzy szukają chwały u siebie wzajemnie, ale nie szukają chwały, która pochodzi od Boga. My tej chwały mamy szukać. Nie chwały u ludzi, żeby nas widzieli, jacy to my hojni jesteśmy, jacy to my rozmodleni jesteśmy, jacy to my święci i sprawiedliwi jesteśmy w oczach ludzi. Nie mamy szukać chwały u ludzi. To nie znaczy, że mamy teraz wszystkich obrażać i robić wszystko, żeby o nas źle myśleli. Absolutnie nie. Ale mamy szukać i pożądać chwały od Boga. Jego aprobaty, Jego zadowolenia. Gdzie ją znajdziemy? W nas samych? W naszych próbach przestrzegania Bożego prawa? Nie znajdziemy. To już właśnie ta służba zakonu tego dowiodła, że to jest niemożliwe. Możemy to znaleźć tylko w relacji z Jezusem Chrystusem. Możemy ją znaleźć tylko oddając całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i wzrastając w poznaniu Jezusa Chrystusa i w poznaniu Boga. Kiedy Jego poznajemy, kiedy nasze oczy są otwierane na Jego chwałę, na Jego wspaniałość, Jego dobroć, Jego Duch przemienia nas w ten sam obraz, jak czytaliśmy. W obraz chwały Boga, wspaniałości Boga, doskonałości Boga. Pan Jezus Chrystus w nas to nie jest jakaś martwa litera historycznych faktów, przepisów, nakazów i zakazów, ale Jezus w nas to nasze życie, wszelkie nasze uzdolnienie. Bez Niego nic nie możemy zrobić. Nawet pomyśleć coś z siebie nie jesteśmy w stanie. On jest pełnią naszej mocy, która jest nam niezbędna do chwalebnego postępowania. On nam udzielił swego Ducha. Duch Jezusa Chrystusa mieszka w nas, jeśli jesteśmy dziećmi Boga. On dał nam swego Ducha. A gdzie mieszka Jego Duch? Tam też rozwija się Boże życie. Tam wolność, której nie dawał zakon, której nie dawało Boże prawo. Wolność przystępu do Boga, wolność w doświadczaniu Jego chwały, wolność od panowania grzechu, o której zakon jedynie mówił, ale której nie mógł dać ze względu na naszą słabość. I do takiej wolności, bracia, siostry, zostaliśmy powołani. Nie aby pobłażać ciału, nie aby wprowadzać chaos i zamęt na nabożeństwie, ale do chwalebnej wolności Chrystusowego życia, do jakiej uzdalnia nas mieszkający w nas Duch Pana Jezusa Chrystusa. My wszyscy tedy, jak wiersz 18 mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ten ostatni wiersz przedstawia rezultat życia w tej wolności danej nam przez Ducha Bożego. Przemiana na podobieństwo naszego Pana. Mamy tutaj obraz człowieka, który patrzy w zwierciadło. W tamtych czasach zwierciadła nie były tak doskonałe jak dzisiaj. W tamtym czasie zwierciadłem był fragment wypolerowanego metalu. Jeśli kiedyś przeglądaliście się w takim fragmencie wypolerowanego metalu, wiecie, że tam dokładnie wszystkiego nie widać. Nie widać wszystkich szczegółów, ale widać ogólny zarys. I my w ten sposób oglądamy Boga. Nie oglądamy Go jak w naszym lustrze łazienkowym, gdzie widzimy wszystkie szczególiki, ale oglądamy Go jakby w zwierciadle, w takim wypolerowanym metalu, gdzie widać ogólnie, ale nie wszystko dokładnie. Nie wszystkie szczegóły. Ale oglądając ten obraz, widzimy rzeczywistość, choć niedoskonale, i więcej, to światło, które pada na to zwierciadło, odbija się i rozjaśnia naszą twarz w jakiejś mierze. I oczywiście tyle, że zamiast światła jest tu mowa o chwale naszego Pana w kontekście. Jeśli pamiętacie historię Starego Testamentu, Mojżesz, kiedy spotykał się z Bogiem i rozmawiał z Bogiem w namiocie zgromadzenia, jego oblicze zaczynało jaśnieć. Ale ta światłość, która się pojawiała na jego obliczu, z czasem słabła, gasła, zanikała. I Mojżesz zakrywał swoje oblicze. Z jednej strony, żeby, jak niektórzy sądzą, jakoś nie pokazywać tej chwały, Ale tutaj autor tego listu wyjaśnia, że jakby się tego wstydził, że to zanika. Tej zanikającej chwały. Kto chciał ukryć przed nimi? Żeby nie widzieli zanikającej chwały. Chwała naszego Pana Jezusa Chrystusa została opisana w natchnionych słowach Pisma, zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza. Całe Stare Przymierze o Nim składa świadectwo, o Nim świadczy. Tam Jezus jest zapowiadany w cieniach, w historiach, w obrzędach, w rytuałach, ale to wszystko świadczy o Nim. W Nowym Testamencie mamy objawienie Bożego Syna. Mamy wyjaśnienie tych symboli, tych wszystkich świąt, tych wszystkich obrzędów, ofiar i tak dalej. Mamy to wszystko objawione. Cała Biblia zawiera w sobie objawienie Pana Jezusa Chrystusa. I my, zgłębiając to objawienie, zostajemy oświeceni blaskiem Jego chwały, co z kolei wywiera na nas realny wpływ i dokonuje w nas trwałej przemiany. Im lepsze jest nasze poznanie Pana Jezusa, duchowe objawienie Pana Jezusa, im bliższa jest nasza więź z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, im głębsza nasza relacja z Nim, tym większa jest nasza przemiana. Ona jest naturalnym rezultatem kontaktu z Bożą chwałą. Wielu chrześcijan tego nie rozumie. Dla wielu chrześcijan życie chrześcijańskie niewiele różni się od chwały Starego Przymierza, dlatego że zawęża się to do przepisów. To mogę robić, tego nie mogę robić. To muszę robić. To mi się nie chce, ale będę robił, bo tak trzeba. I to jest całe chrześcijaństwo, wielu ludzi. Robić, nie robić, robić, nie robić. To wolno, tego nie wolno. Oczywiście w tym Nowym Przymierzu jest ten aspekt wolno, nie wolno, ale to nie jest istota, to nie jest źródło życia, to nie jest sens Nowego Przymierza. Sensem i życiem i treścią jest sam Jezus Chrystus. On jest treścią, On jest źródłem życia, On jest źródłem mocy, On jest źródłem przemiany. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma zaś Syna, nie ma życia. I choćbyś nie wiadomo, co zrobił, i choćbyś nie wiadomo, od czego się strzegł, jeśli Jezus Chrystus nie mieszka w tobie, jesteś zgubionym człowiekiem. Możesz być ochrzczony, możesz być zapisany do najlepszego zboru, możesz piękne modlitwy wypowiadać, możesz piękne gesty wykonywać, ale jeśli Chrystus nie mieszka w tobie, nie masz życia, gdyż życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. On musi mieszkać w tobie, musi mieszkać we mnie. I to Jego życie od wewnątrz nas zmienia. Ono od wewnątrz się objawia. To jest sens, istota chrześcijaństwa. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Apostoł Paweł, kończąc w pierwszym rozdziale i 15 do 19 wiersza, wypowiada modlitwę i tą modlitwą chciałbym zakończyć. I niechaj to będzie i nasza modlitwa. Otwórzcie proszę list do Efezjan, pierwszy rozdział i przeczytajmy te wiersze od 15 do 19. W tej modlitwie apostoł Paweł podsumowuje zrozumienie Nowego Przymierza, podsumowuje istotę naszej chrześcijańskiej wiary i o to się modli. Odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku Jego poznaniu i oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w jego dziedzictwie i jak nadzwyczajna jest wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu jego przemożnej siły. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Boże nasz, Ojcze chwały, prosimy, byś i nam udzielił w obfitości ducha mądrości i objawienia, abyśmy poznawali Ciebie. Prosimy, oświecaj oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś. Jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem w Twoim dziedzictwie. Jak nadzwyczajna jest wielkość Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu Twojej przemożnej siły. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Wszystkim. W Kościele powtarzam, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznanie, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwanie, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci, że tak działasz w naszym życiu, w życiu wszystkich Twoich świętych, w życiu dzieci Bożych. Panie, nie daj nam być ślepymi, krótkowzrocznymi, zapominać o tym, co dla nas uczyniłeś, co czynisz dla nas każdego dnia. Panie, tak szczerze patrzymy na nasze życie, to widzimy, że tylko Twoja moc, tylko Twoje... Twoje słowo, tylko Ty sam czynisz dzieła, a my jesteśmy rzeczywiście jak te naczynia gliniane. Panie, dzięki Ci za Słowo Twoje. Za to, że tym samym Słowem, którym wszystko stworzyłeś, dzisiaj karmisz nas i przemieniasz. Dopomóż nam, Panie, ze skruszonym sercem, z pokorą podejść do Twojego Słowa. Nie wynosić się, nie szukać gdzie indziej, ale pragnąć właśnie oświecenia Twojego Słowa. Panie, dzięki Ci za wszystko, za całą dobroć, za wszystkie obietnice Twoje. Za samego siebie, Panie, że dałeś. Dałeś nam samego siebie. Panie, to jest. Nie umiemy wyrazić wdzięczności, Panie Jezu, za to. Ale pragniemy się poddać pod Twoją rękę. Dzięki Ci, Panie. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy Was przyczarnują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi i się z płaczącymi, i płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. I bądźcie wyniosli, lecz się do niskich składach wspomniacie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu dom za złe nie uważajcie. Stawajcie się po to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pochylnijcie. Najmniejsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to w niewoli Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja płacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój nakarm go, jeśli pragnie napój go, doczyniąc to, węgle rozżarzone zagarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć zło, ale zło dobrem zwyciężaj. Amen. Życia królem wiecznym on. Panie, prawdziwie Ty jesteś treścią naszego życia. Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś pokojem. Panie, w Tobie są wszystkie nasze źródła. Dziękujemy, że dałeś nam przystęp do tego źródła życia, niwecząc nasz grzech, płacąc cenę, której nikt z nas sam nie był w stanie zapłacić. Ty, Panie, uniżyłeś samego siebie, aby nas wywyższyć. Ty stałeś się sługą, aby nas podnieść do godności dzieci Bożych. Ty wziąłeś na siebie nasz brud, nasz grzech, naszą niesprawiedliwość i zapłaciłeś niewymowną cenę bólu, cierpienia, haniebnej śmierci, aby nas wyzwolić od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, od sprawiedliwej kary za nasze grzechy i przestępstwa. Panie, wielbimy Ciebie za ogrom łaski, łaski, jaką nam darowałeś. Dziękujemy Tobie, dziękujemy, że zmiłowałeś się nad nami, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, niezdolni, by się podobać Bogu, niezdolni, by uczynić coś, co prawdziwie miałoby wartość. Wszelka nasza sprawiedliwość była skalana naszym grzechem, nieczyste. Dziękujemy, Panie, że Ty, czysty, święty Baranek Boży, położyłeś swoje życie za nas, grzeszników. Wykupiłeś nas z naszego marnego postępowania, przekazanego nam przez ojców, nie srebrem i złotem, które dla Ciebie nie mają wielkiego znaczenia, których mógłbyś stworzyć miliony, milionów ton bez żadnego wysiłku. Ty, Panie, dowiodłeś swojej miłości ku nam, że sam przyszedłeś w ludzkim ciele i w nasze miejsce cierpiałeś i w nasze miejsce umarłeś. Nasz sąd spadł na Ciebie, nasze grzechy złożone na Ciebie, Twoja śmierć zamiast naszej śmierci, Twoje życie poświęcone, aby nam darować życie wieczne. Wielbimy Ciebie, Panie, wielbimy Ciebie, Baranku Boży, wielbimy Ciebie, Królu chwały, który zawisłeś na krzyżu za nasze grzechy, nasze przestępstwa i tam doskonale spłaciłeś nasz dług, oczyściłeś nas od wszelkiej nieprawości, pokonałeś nadziemskie władze i zwierzchności, wystawiłeś je na pokaz, odniosłeś triumf nad nimi. Panie, patrzymy na Twój krzyż, widząc Twoje cierpienie, widząc Twoją mękę, widząc Twoją hańbę, ale widząc też Twoją chwałę i Twoje wywyższenie, widząc Twoje zwycięstwo i Twój triumf, widząc źródło łaski i zbawienia dla każdego pokutującego grzesznika. Panie, ten chleb, który łamiemy, jest zostawioną przez Ciebie pamiątką tych wydarzeń, abyśmy nie zapomnieli, że nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni, ale przez ofiarowanie Twojego ciała, przez przelanie Twojej krwi. Prosimy, pobłogosław ten chleb, posil nas, wzmocnij nas, utwierdź wierze. Pobłogosław, prosimy ten kielich i daj nam pamiętać o wielkiej cenie, jaka została zapłacona, aby oczyścić nas z naszych grzechów, abyśmy nie traktowali Twojej łaski w niegodziwy sposób, pobłażając naszej grzeszności, pobłażając naszym cielesnym pragnieniom, pobłażając naszym słabościom. Panie, wołamy, by moc Twojej krwi manifestowała się w naszym życiu, w oczyszczeniu nas z wszelkiego grzechu i uwolnieniu z wszelkiej nieprawości, zerwaniu wszelkich więzów, prawdziwym uświęceniu. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław, prosimy ten kielich. Daj nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wspominając Twą śmierć, pamiętając o Twym chwalebnym zmartwychwstaniu i oczekując Twojego przyjścia w chwale i wiecznego królestwa. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w pamiątce, pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Lecz teraz tak mówi Jahwe, który Cię stworzył. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy będziesz przechodził przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie spali. Bo ja, Jahwe, jestem twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, jestem twoim Wybawicielem. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję. Wydaję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną nie stworzono Boga i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja, jestem Jahwe, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, a ja jestem Bogiem i nadal Nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Powstańmy, proszę, jeszcze wszyscy do modlitwy. Paweł, mogę prosić Cię o modlitwę na koniec? Panie Jezu, Królu Królów, Panie nasz, wyznajemy przed Tobą, że uwierzyliśmy Tobie, uwierzyliśmy Twojemu świadectwu. Uwierzyliśmy, że Ty jesteś Bogiem i nie ma innego. I pragniemy być świadkami Twoimi na całej ziemi. Jednocześnie wyznając, że bez Twego uzdolnienia, bez Twego ducha, słowem nawet nie umiemy się odezwać, ani nic dobrego uczynić. Panie, wierzymy Ci, wierzymy Twojemu Słowu. Słowo Twoje jest prawdą. Prowadź nas, Panie, każdego dnia. Prowadź nas w tygodniu nadchodzącym. Pociesz nas, gdy będziemy smutni. Podnieś, gdy będziemy chwiejni, umocnij nasze kroki. Panie, daj nam oglądać wielkie dzieła Twoje i radować się ze zbawienia Twojego. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę nasze nabożeństwo dobiegnie końca, ale jeszcze kilka ogłoszeń, informacji. W najbliższą sobotę mamy pierwszą sobotę miesiąca. Coś chcesz, Paweł, coś z innego znać? A, to już druga. A kiedy była pierwsza? Tak, rzeczywiście. Faktycznie. Ale to nic, to skoro jest to druga sobota miesiąca, to spotkamy się w tym miesiącu w drugą sobotę miesiąca, a w przyszłym, jak Bóg da, w pierwszą. Czyli zachęcam wszystkich tutaj od godziny 9 do 16, 17, zobaczymy, jak długo będziemy tutaj chcieli być. Zachęcam wszystkich do przyjścia, będziemy razem modlić się, spędzimy ten czas w poście, wołając do Boga o to, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, o lepsze poznanie Go, o Jego pracę w nas, o Jego działanie wokół nas, o te liczne potrzeby w naszym własnym życiu, w życiu Kościoła i ludzi wokół nas. Oczywiście też spotykamy się w środę 18 na modlitwę i też te rzeczy przynosimy. Natomiast tak jak postanowiliśmy, raz w miesiącu chcemy poświęcić tą sobotę, aby bez pośpiechu móc omówić te wszystkie sprawy, których zazwyczaj nie udaje nam się w środę. Tak jak ostatnio tutaj 20:30, a temat się zrobił gorący i byśmy chętnie jeszcze z godzinę albo dwie pozostali, dyskutowali, rozmawiali, zgłębiali, ale musieliśmy już wracać do domów. Więc sobota jest takim czasem, w czasie którego możemy poruszyć te trudniejsze tematy, dłuższe tematy. Nie musimy się spieszyć, możemy spokojnie rozważać w Słowie Bożym, szukać zrozumienia, ale też poświęcić czas na właśnie taką swobodną, długą modlitwę, aby przynieść też te różne sprawy, różne potrzeby, które ciążą nam na sercach, a też te, które się pojawiają czasami w czasie tych naszych rozmów i rozważań. Także zachęcam gorąco wszystkich, którzy mogą być tutaj w sobotę do uczestnictwa. Zachęcam też do bycia w środę. Jeśli ktoś też może poświęcić ten czas na post, zachęcam, by też w środę odmówić sobie jednego, dwóch, trzech posiłków, w zależności od tego, jak nam praca czy inne obowiązki umożliwiają, aby też tutaj być i walczyć w modlitwie. Co jeszcze? Jakieś inne ogłoszenia, informacje? Została ostatni egzemplarz Nowego Przymierza w przekładzie toruńskim. Jeśli ktoś ma chęć nabyć jeszcze tutaj bezpośrednio u nas, zachęcamy. Jest to o tyle innowacyjny przekład, że przy niemal każdym wierszu, gdzie są jakieś trudniejsze słowa, wyrażenia, od razu jest wyjaśnienie tych trudniejszych słów, wyrażeń i oczywiście odnośniki do innych miejsc słowa, gdzie możemy znaleźć analogiczne fragmenty. Gdyby ktoś był zainteresowany, jest ostatni egzemplarz. To chyba tyle ogłoszeń, informacji, pozdrowień. Pamiętajmy o tych, których dzisiaj nie ma z nami.